Mama, bol, mama, poze. Mama, bol, mama, poze. Mama, bol, mama, poze. Mama, bol, mama, poze. Mama, bol, mama, poze. Mama, mimi pozire, nimekupenda mama yangure, afadhali mimi lale nja, lakini mama pata kiture, so najua mimi pozire, nimekupenda mama yangure, afadhali mimi lale nja, lakini mama pata kiture, miaka kumi na sabare, mama umegonjeka sana, miaka kumi na sabare, mama umegonjeka sana. Share naona unapoteza yoyoyo furaha ya maisha re naona na na na na yeah, yale mama wangu shujaa yeah, yale mama umenitunza kwenye taabu na njaa shibe na raha mama upo sina cha kukulipa kwa upendo yangure, afadhali mimi nilale nja, lakini mama pata